نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اللہ پاک کا امت مسلمہ کے ساتھ وعدہ ہے فلا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين غم نہ کھاؤ گھبراؤ غم نہ کھاؤ لا تهنوا ڈرو نہیں ڈرو نہیں غم نہ کھاؤ تم ہی غالب ہو گئے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور کون سی یادیں فتحنا علیہم برکات من السماء والارض اگر ایمان والے اگر یہ لوگ ان بستی والے ایمان تک وہ اختیار کرتے تو اللہ پاک زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھولتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنا فی الارض تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہیں زمین میں ضرور بضرور خلافت دے گا اور کافی آیتیں پڑھی تھیں اور پڑھتے جائیں گے حیات دنیا فلاخرہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر جمع ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں غم نہ کھاؤ ڈرو نہیں اور بشارت میں جنت کی اس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اگر تم ایمان تک وہ اختیار کرو گے تم کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا سب سے پہلے پڑھ لیا ہم نے انتم العالم انکم تم صالحین دوسری آیت ہے بہرحال جو پستی کا علاج کتاب ہے اس میں کافی ساری آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری آیتیں بتا رہے ہیں کہ مومنین کا عزت کا غلبے کا برکتوں کا حال ہوگا اور واقعی جو 13 سال مکی زندگی اور 6 سال مدنی زندگی 19 سالہ مشکلات تکالیف کا دور ہے اس کے بعد کا پھر جو فقر و فاقہ آپ کے گھر میں تھا تو وہ محققین کہتے ہیں کہ وہ آپ کا فقر اختیاری تھا ورنہ فاقہ اس معنی میں نہیں تھا آپ نے سب کچھ آیا ہوا تقسیم فرما دیتے تھے اور اس بات پر خوشی ہوتی تھی آپ کو گھر میں فاقہ ہو تو یہ خاص بہت اونچا ایک روحانی درجہ ہے مقام ہے ہم لوگ اس کے لیے نہیں اللہ والوں پر ہوتا رہا تو اس وجہ سے تھا ورنہ یہ نہیں کہ وہ مت مسلمہ میں تنگ دستی تھی اور لوگوں کو فاقے میں مبتلا ہونا پڑتا تھا ایسی بات نہیں تھی تو آپ کا فقر فقر اختیاری ہے فقر اضطراری نہیں ہے آپ مجبور ہو کر جو ہے تو آپ نے فاقے نہیں کیے ہیں بلکہ آپ نے اپنے اختیار سے سب کچھ اپنا تقسیم کر کے فاقے کیے ہیں اور ادھر دیکھیں تو امت جگہ جگہ پٹ رہی ہے جگہ جگہ مصیبتوں میں ہے جگہ جگہ اس کا برا حال ہے یہ کیا کیوں ہوا ہے ایسے کیسے نکلیں گے یہ بات تجھے نہیں پتہ ہے کافر کو پتہ ہے کافر اس کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جب اس کے اندر سے دین نکال دو گے اور اس کو بے دین کر دو گے تو پھر جو ہے تو تم اس پر غالب آ جاؤ این جی او کے جو فنڈ بھیجتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ این جی او میں بدکاری عام ہو جائے این جی او میں کام کرنے والے لڑکی لڑکیوں میں بدکاری عام ہو جائے ٹھیک ہے جی سر ایک این جی او میں کام کرنے والا تھا وہ میرے پاس آتا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کرو اور نوکری مل جائے اور نوکری میں کہتا اللہ کے بندے اللہ نے نوکری دی ہوئی ہے شکر کرو تو ایک دن پھٹ پڑا اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اس دن انہوں نے پنجاب سے ایک کنسلٹنٹ بلایا ہے اور این جی او کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ یہ این جی او شاہی ہے شرمیلے ہیں تو ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہے اس نے لڑکی لڑکیوں کے سب پر آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور پھر آ کے اس نے گائے کمرے میں پھرو تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائے ان کی شائنس ختم ہو یہی حال ہے ڈاکٹر صاحب تو وہ پھٹا رویا پریشان ہوا تو اس کے بعد اللہ نے فضل کی اس کی اور نوکری ہو گئی چلا گیا تو یہ ان کا ایجنڈا ہے میرے بھائی تو کافر جانتا ہے تو نہیں جانتا ہے اس بات کو کافر کو پتا ہے کہ جب اس کے اندر سے دین نکال دیا جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے گی جب اللہ کی مدد نہیں رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس پر غالب آ جائیں گے. جس وقت بیت المقدس کو ابن فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اور 14 پیبندوں کو پہنے ہوئے کرتے کے ساتھ اندر داخل ہوئے, ہاں جی, اور کس جگہ پہلے انہوں نے دور کے نماز پڑھی, کون سی جگہ پر پڑھی ہے, ان سے کون سا گرجا تھا, مجھے یاد ہوا کرتا تھا بافزا کام چھوڑ رہا ہے کیا کروں. تو پہنچتے ہی گئے اس جگہ میں دور کا نماز پڑھی, اس جگہ مسجد عمر اب بھی ہے. آیا صوفیہ ترکیہ کا ہے, آیا صوفیہ ترکیہ کا ہے. تو دور کا نماز پڑھی, پادری آیا, اس نے سلام کیا اور نے کہا کوئی خدمت ہمارے لائق, تو انہوں نے کرتا اتار کر دیا, انہوں نے کہا ایک کجاوا پیچھے لگتے لگتے جگہ پھٹ گئی تھی, اس پر ایک پیوند لگا دیا. پھر ان کی جو ہے میٹنگ بیٹھی جس میں ان کے پادری, دانشور, ان کے جنرل, ان کے وہ حکومتی لوگ سارے جمع ہوئے بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے غالب آ گئے, یہ غالب کیسے آ گئے. تو ان کے لوگوں نے کہا ہم فرسان اللیل, ہم رحبان اللیل اور فرسان النہار, یہ رات کے مسلح سوار, دن کے گھوڑ سوار ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ لیس لہم ہمن الا الدعوۃ, ان پر دھن سوار ہے دین کے پھیلانے کی, ان پر دھن سوار ہے, دھن لگی ہوئی ان پر, ان پر دھن سوار ہے دین کو پھیلانے کی, دھن سوار ہے ان پر. تو انہوں نے کہا کیا کریں گے, انہوں نے کہا ان کے اندر جو تقوی کی پرہیزگاری کی صفات ہیں ان کو توڑو گے. کہ کیسے توڑیں گے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ان کا حکم تھا کہ چھاونی آبادی سے باہر ہوا کریں. اب تو چھاونی پشاور صدر کے درمیان آ گئی ہے نا, کہ چھاونی جو ہے وہ شہر سے باہر ہوا کرے. ان کے فوج کے بارے میں چند اصول تھے, چھاونی شہر سے باہر ہوا کرے اور جو ہے تو رکاب میں پیر رکھ کر جو ہے تو فوجی سوار نہ ہوا کرے, چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا کرے, یعنی کہ اس کے بالوں کو پکڑے تھا گردن کے اور چھلانگ لگا کر سوار ہوا کرے. ٹھنڈے پانی سے فوجی نہ آئے گا نہیں, الفاروق کو پڑھے زبردست کتاب ہے ان کی زندگی پر, ہے اس میں. تو انہوں نے کہا ان کی صفات توڑو گے, جمعہ جمعہ پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں آتے تھے صاحب اکرام, یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ تو اپنی خوبصورت لڑکیوں کو خوب بناؤ سنگار کے ساتھ راستوں پر کھڑا کرو, اور ایک جو ہے تو روپے مال و دولت گرا پڑا ہوا ہو تاکہ ان عورتوں کے بارے میں ان سے کوتاہی ہو جائے اور یہ چوری کا مال اٹھا لیں, ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے. اس میں جو ان کے امیر تھے یہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے, کون تھے, ہاں جی وہی تھے نا, عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کو جمع کر کے بیان کیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, مومنین سے کہو کہ نظروں کو جھکائے رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ جب انہوں نے کیا, یہ کرنے کے بعد بس 6 مہینے صحابہ اکرام رہے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ کسی عورت کی طرف ان کی آنکھ اٹھتی ہے اور نہ کسی مال کی طرف ان کا ہاتھ بڑھتا ہے. ان کے بعد انہوں نے کہا کہ فی الحال نہیں ہو سکے گا آپ سے, ان کو 1000 سال انتظار کرنا پڑا ہے جب ان صفات, یہ صفات امت مسلمہ سے نکلی ہیں 1000 سال بعد, پھر جو ہے تو 1000 سال بعد پہلا زوال کون سا ہے, 700 سال بعد تاتاریوں کا آیا ہے, پھر سنبھل گئے ہیں, تاتاریوں کو مسلمان کر دیا ہے, 1000 سال تک سپر پاور رہے ہیں, نہ 1000 سال تک نہیں, سپر پاور تو وہ 18 میں خلافت کا ترک, سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, اتاترک نے کیا ہے. اس وقت تک تو خلافت عثمانیہ جو تھی یہ ساری دنیا اسلام کی کسٹوڈین تھی, محافظ تھی, کسی جگہ بات ہوتی تھی تو للکار کر, پہلے للکار بھیجتے تھے, اس پر ٹھیک نہ ہو جائے لشکر بھیجتے تھے, جیسے کہ آج ساری دنیا اسلام سے فقط بیت اردگان نے جو ہے تو اپنا جہاز بھیجا ہے, جو کہ ایمبولینس کا جہاز بھیجا ہے, ان کے زخمیوں کو اٹھا کر لایا. اور پہلا اس نے فوٹیلا فریڈم بھیجا تھا, اب دوسرا جہاز بھیج رہا ہے, مدد کے لیے بھیج رہا ہے. ہاں جی, فقط ان لوگوں کو ہی غیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے عملی اقدام کیا ہے. ورنہ آج بھی دنیا اسلام اکٹھی ہو کر صرف ایک معمولی سا کام کر لے, نہر سویز کو سیل کر لے, بس یہ سارے بے بس ہو گئے. اور نہر سویز کو سیل کرنے کے لیے 100 آدمی چاہیے, ان کے پاس 100 گرنیڈ ہوں اور ان کے پاس 100 کلاشنکوف, بس ذرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس دین سے پیچھے ان اعمال کو نکالیں گے آپ سے, کیونکہ وہ اعمال نکل جائیں گے, پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی, پھر یہ غالب آ جائیں گے. ایک دفعہ یار محمد خان صاحب جو ہے یہ فارس سیکرٹری ہوا کرتا تھا, ہمارے مولانا اشرف صاحب کے پاس آمد و رفت چیز کی آیا, ایسے کہا مولانا صاحب میرے پاس جو ہے ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے, وفد آیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اتنی عورتوں کو بھرتی کرو کہ تب ہم جو ہے تو فارسٹ کے لیے ایڈ دیں گے, سودی قرضہ ہم تب دیں گے جب اتنے آدمیوں کو آپ اتنی عورتوں کو بھرتی کریں گے. تو میں نے کہا جی محکمہ بہت سخت محکمہ ہے, پہاڑوں پر چڑھنا ہے, مشکلات اتنی, تو اس میں میں نہیں بھرتی کر سکتا. اس نے کہا کہ 50% آبادی عورتیں ہیں آپ کی, ان کی تو 60% ہے نا, ہماری 48, 45, 48, 50% آبادی عورتوں کی, کہ 50% آبادی آپ کی بیکار ہو تو آپ کا تو بہت معاشی سیٹ بیک, یعنی بہت معاشی نقصان مل رہا ہے. میں نے کہا نہیں جی, ہماری 50% آبادی جو ہے وہ بیکار نہیں ہے, وہ بچوں کو سنبھالتی ہے, وہ گھر کی صفائی کرتی ہے, کھانا پکانے کا کام کرتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, گھر کے چوکیدار وہ ہے, ہاں جی اتنے کام ہے اس کے ذمہ. اور بعض جگہوں پر جو ہے کھیتوں میں جا کر ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, ہماری عورت بیکار نہیں ہے, ہماری 50% طبقہ وہ بہت اہم کاموں پر لگا ہوا ہے. یہ ان کا طریقہ ہے کہ عورت نوکری پر جا رہی ہے, بچے کو وہ کیا کہتے ہیں سینٹر میں, جی ڈے کیئر میں چھوڑو, بچے کو ڈے کیئر میں چھوڑو, ہاں جی برتن کپڑے جو ہے وہ دھوبی کے پاس چھوڑے, ہاں جی کھانے کے لیے جو ہے تو برگر لیے. اس لیے رپورٹ ہے کہ آئندہ 10 سال بعد برطانیہ کی 50% آبادی کینسر کا شکار ہوگی, اس جو ہے تو فاسٹ فوڈ کی وجہ سے. باقاعدہ رپورٹ ہے, میڈیکل رپورٹ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ مجھے خود تو مجھے پتہ نہیں ہوتا, بریفنگ میرے ساتھی کرتے رہتے ہیں, مجھے حقائق بتاتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کب ایسی بات مجھے کہا کرو, کل اسے کوئی چیلنج کرے کورٹ میں تو میں جواب دے سکوں. کہتے ہیں بالکل, میں جب بھی آپ کے سامنے بات کیا کرتا ہوں وہ اگر کورٹ میں چیلنج ہو جائے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں. اس وجہ سے ہونے والی ان کی تو یہ کہ اب سب لوگوں کو دہ دلا کر آخر میں اتنے پیسے ان کو بچتے ہیں تو ان پر کھانا پینا سہولت کو ہو سکتا ہے. اگر سارے کام خود کرتی تو ہو سکتا ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اس کا گھر میں ہی بیٹھی ہوتی. آپ کے ایک اور واقعہ بزرگوں کو سنایا ہوا ہے, ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہوتے تھے حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ڈیری جماعت کے امیر رہے, ہمارے مولانا صاحب کے خاص دوستوں میں سے تھے اور میرے بھی خاص مہربانوں میں سے تھے, بڑی شفقت کرے بھی میرے ساتھ ان کو ہوتا تھا. انہوں نے اپنے بیان میں سنایا اس بات کو کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میں تو کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا, میں نے اس زمانے میں ہوائی جہازوں میں بھی دودھ ملتا تھا, اب تو ٹی وائٹر ملتا ہے نا, اور دودھ میں کہتے میں نے ہوسٹس سے کہا مجھے دودھ لا کر دیں, وہ دودھ لے کر آئی لیکن اس کا گلاس پہ ایسے پکڑا ہوا تھا, تو میں نے کہا گلاس کو ایسا آپ اس پر رکھ دیں, یہ آگے ٹرے جو ہوتے ہیں مسافر کے آگے سیٹ پر لگے ہوئے, کس پر رکھ دیں. اس نے اس پر درخواست تھا, اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ یو ناٹ ٹیک دس ڈائریکٹلی فرام مائی ہینڈ, کیا آپ نے میرے ہاتھ سے براہ راست کیوں نہیں لیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دراصل میں آپ کے ہاتھ کو چھونا نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے نہیں لیا آپ سے. کیا وہ کیوں؟ میں اس نے بہن سے کہا کہ ہم جو ہے تو جس عورت کے ساتھ ہمارا نکاح ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو چھو نہیں سکتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ویری اسٹرینگ, آپ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائیں گے. تو میں نے کہا آپ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو کر آ جائیں, پھر میں آپ سے یہ بات کروں گا. کہتے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آئی تو میں نے اس کو اسلامی زندگی کی حیات دین سب کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ آپ اکیلے ایسے آدمی ہیں؟ نے کہا نہیں, سارا اسلامی معاشرہ اس بات کا پابند ہے کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کر کے اسی کے ساتھ رہے گا, باقی کسی کے کچھ بھی ہے کہ نہیں. اچھا کہتے میں نے اسے کہا آپ کی کتنی عمر ہوگی؟ اس نے کوئی بتایا 35 سال ہو گئی. کہا آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا, اس نے آہ بھائی, اس نے کہا کہ آہ میری شادی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارے مرد میں وفا نہیں ہے. کہ جو وفا کی زندگی نہیں ملا. کہتے ہیں بڑی حیرت ہوئی اس عورت کو. ایک دوسری عورت نے پوچھا تو اس کو بتایا ہمارے ساتھی نے کہ عورت جو ہے وہ تو سارے گھر کی جو ہے تو وہ ہوتی ہے, سربراہ ہوتی ہے, خاوند پیسے لا کر اس کو دیتا ہے, سارے کام وہ کرتی ہے, ساری منصوبہ بندی کرتی ہے, ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اٹ مینس دیٹ یور لیڈیز آر لیونگ دی لائف آف اے کوئن. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ تو ایک ملکہ کی زندگی گزار رہی ہیں. جی ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جی ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ جی بادشاہ کی بیٹی. اردو اتنی اردو معاشرے کی اتنی کمزور ہو گئی ہے. ہاں جی ملکہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کی بیوی. بادشاہ کی بیوی کو ملکہ کہتے ہیں اور بیٹی کو جو ہے شہزادی کہتے ہیں. ایک سازش کے تحت اردو کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ فارسی کے خاتمے سے ہم بہت عربی کے خاتمے سے ہم بنیاد سے محروم ہوئے. فارسی کے خاتمے سے بہت بڑی دانشوری سے محروم ہوئے ہم. اس دانشوری کو کسی آدمی اردو میں منتقل کر دیا تھا. اب جو ہے تو وہ اس اردو کا بھی خاتمہ کر دیا گیا کیا جا رہا ہے. تو نئی نسل بیچاری جی ہم بول رہے ہوں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا. آپ کا ایک لطیفہ سنایا نا, ایران کا ایک وفد آیا پاکستان, ایران کا ایک وفد پاکستان آیا تو پاکستان والوں نے مشورہ کیا کہ ان کے توازن کے لیے کیا کیا کریں, اس طرح کے کھانے اس طرح کی چیزیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے توازن کے لیے ایک سما کی مجلس بھی کریں. اس سما کی مجلس کریں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو امیر خسرو کی جو غزل ہے شب جائے کہ من بودم, ہم نے خاص کیفیت کے ساتھ شب جائے من کے من بودم کا ایک میسج الطاف صاحب کو کیا تھا, ایک کیسر صاحب کو کیا تھا, انہوں نے ریسیو نہیں کیا. کافی کچھ نظر رہ گیا. تو شب جائے کہ من بودم یہ ایک غزل ہے میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی, خدا خود خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم. اور کسی کو آتا ہے محمد شب مجلس بود؟ ہاں جی شابس اندر لام کا خسرو بارہ بارہ تو ایسی ہے کہ وہ جس وقت پڑی جائے پہلے ذوق جو ہے وہ تو ذبح کیے مرغے کی طرح تڑپتے ہیں. سبحان اللہ جی. تو ہمارے وہ لوگوں نے پڑھی تو ایرانی جو تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیا پڑھ رہے تھے, کیونکہ اب ان کے پاس جو فارسی ہے اس فارسی میں ہی ان کو پتہ ہی نہیں. گھٹیا بازاری فارسی ہے پانی. اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ، عابد شفا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کس کو میں اس کو جس ساتھی کے بارے میں میرا خیال ہو کہ خاص ترقی کرے تو اس کو فارسی میں خود پڑھایا کرتا ہوں. الطاف صاحب کو گلستان میں نے خود پڑھائی ہے، پہلے فارسی سکھائی ہے پھر اس کو گلستان پڑھائی ہے. باقی لوگ سیکھیں تو ان کی ہمت ہے، نہ سیکھیں تو میں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا، بس جان میری چھوٹ جائے گی. اچھا جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کافر جو ہے وہ بدستور آپ لوگوں کے اندر سے دین نکال رہا ہے. میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا رازی حال میں درس قرآن، اس میں آگے ایک عبد القادر ڈاکٹر تھا، ہمارا شاگرد تھا، سی ایس ایس کر لیا تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا. تو اسے میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں تمہاری دینداری کو، غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہاری عورت کو سڑک پر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پردے کے علاج سوابی میں، اس عورت کو کیسے نکالیں گے پر سڑک پر کیسے نکالیں گے. تو عبد القادر جو ہے اس ایس ایس کیا ہوا تھا، ذرا نیا تحقیقی ذہن ہو گیا تھا، ریئلسٹک اپروچ ہو گئی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس جو دل میں بات آئے کہنا شروع کر دیتا ہے. کس نے کہا ہے یہ بات ہے؟ یہ اسلام آباد چلا گیا کسی کام کے لیے. وہاں اس نے ایک رپورٹ پڑھی، اس رپورٹ کی یہ ورڈنگ تھی کہ سب سے زیادہ استحصال زدہ عورت سوابی کی ہے، اس کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے، اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا. یہ مجھے کہتے سر یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا، یہ تو ایک وہ ہوتا ہے وقار کا شرع صدر ہوتا ہے جی، بغیر بتائے بات آ جاتی ہے. جس وقت کے وہ تھا کیا نام تھا اس کا، عباسی کا کیا نام تھا جرنیل جس نے کہ انقلاب کرنے کی کوشش کی، جب عباسی جس کو کر رہا تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا ان کا لکھا ہوا جو ہے، ان کا لکھا ہوا جو انہوں نے پڑھنا تھا ریڈیو اسٹیشن سے جو رپورٹ ہوئی تھی، وہ میں نے روحانی ادراک سے معلوم کی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ آدمی کی ولایت ہو، یہ ایک مشق ہے، کشف کیا ایک ہے، یہ ولایت کا کوئی جز بھی نہیں ہے اور خاتمہ بالایمان کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی خاص قدر کا مقام نہیں. اس لیے میں نے آپ اس کو کہہ دیا جی، اس کو کہہ دیا میں نے، اس کو میں نے اس کو میں نے کیا سنا، اس کو میں نے دیکھا اور سنا اس کو میں نے. میں آج مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کیسے حالات ہو سکتے ہیں آپ کے ملک میں. میں نے کہا تو پھر، میں نے کہا یہ حالات آپ کے ملک کے لیے مفید نہیں ہیں. کیسے مفید نہیں ہیں؟ میں نے کہا خدا نہ خواستہ یہ لوگ انقلاب برپا، کوئی بھی مجھے نہیں پتا تھا ان کا، میں نے کہا کوئی بھی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے اور اس سے ملک میں افراتفری پھیل جائے اور اس کو جو ہے تو انارکی والی سٹیٹ اور وہ کیا کہتے ہیں انسکسیسفل سٹیٹ ڈکلیئر کر کے جو ہے تو اقوام متحدہ یا امریکہ انڈیا کو کہہ دے اپنی فوج اتار کر اس کو اسٹینڈ اسٹل کر دو، یا اقوام متحدہ کی فوج اتار دے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں. ہم نے کہا کہ ایک اللہ والے آدمیوں کو فکر مند کر لیں، دعا کر لیں، ملک بچے کم از کم. چلیں یہ بات سامنے آ گئی بھی آپ کو کہہ دیں، جن دنوں پرویز مشرف اتنا ظلم کر رہا تھا کہ اس نے کتنے بچیاں جو ہے تو اس میں جامع افسر کی کتنی بچیوں کو قتل کرا کے اور اس نے جو ہے فاسفورس بموں سے جلا دیا، اس وقت بھی جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہے تو ان سے میں نے کہا کہ یہ ظلم ہے بہت بڑا ہے، اس کا اللہ پاک اپنے وقت پر اس سے حساب کرے گا، آپ فکر نہ کریں اس کی. اگر ساری فوج اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو آزاد کرنے کی انہوں نے کوشش کی. دے ول بی ڈیڈ وتھ نو پلے آل آف دیم ول بی ڈیڈ وتھ نو پلے. ان سب کا برا اثر ہوگا, میں نہیں کروں گا, اللہ کرے گا. جس طرح کے 90,000 میں ہتھیار ڈال لیے تھے, دے ول ڈیڈ وتھ نو پلے. برا شروع ہوا تھا جب وہ پاکستان میں آ کر ایک نیازی جماعت اسلامی والوں کے ساتھ لیڈر بن کر نکل آیا. وہ بڑے خوش تھے, جنے لگا جماعت اسلامی والوں کو کہا کچھ عقل ہے تمہارے اندر, ہتھیار ڈالا ہوا آدمی کو ساتھ لے کر چل رہے ہو, اس کی کوئی حیثیت ہے پاکستان میں؟ میں جو لطیف کہتا ہے کہ میں لاہور میں میری ڈیوٹی تھی, آئی اسپیشلسٹ ہے نا, کہتے ایک آدمی آئے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, سر پر ٹوپی پکول, اس پر وہ فیدر وغیرہ نہیں لگایا ہوا تھا, چترالی نے وہ لگایا. ہاں جی بنے بنے تو آیا تو بات چیت کر رہا تھا, مجھے جن کے پروٹوکال دینے پڑتے, مجھے پتہ نہیں. جب میں نے نام اسے کہا میں کہ نیاز, اچھا اچھا آپ وہ ہیں مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے والے؟ بس کہتے ہیں میں ساری جرنیلی چلی گئی, ساری جرنیلی چلی گئی. یہ مسئلہ ہی مجھ سے سن لو, کسی شیخ العزیز, کسی شیخ التفسیر, اور کسی مفتی سے, اور کسی شیخ طریقے سے نہیں سنو گے. اس کا فقط یہ بھونکتا کتا کہہ سکتا ہے. ہتھیار ڈالنا, میدان میں ہتھیار ڈالنا, یہ شرن جائز نہیں ہے, حرام ہے. اکیلا بھی رہ گیا تو لڑے گا, یہاں تک اگر بے بس ہو کر گر گیا پھر گرفتار ہوا تو خیر ہے, ورنہ اس وقت تک یہ جو ہے تو اپنے ہتھیار نیچے نہیں کرے گا. ہتھیار ڈالنا جو ہے میدان جنگ میں جائز نہیں. اگر ایک اکیلا بھی رہ گیا تو اس کی نیت کر لی آپ نے, ماشاء اللہ خدا نخواستہ اگر میں ایک اکیلا بھی رہ گیا تو میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا, میں جو اس وقت تک جمع رہوں گا یہاں تک کہ یا میں غالب آ گیا یا میری جان نکل گئی. ٹھیک ہے نا, آپ جو وہ اس میں کوئٹہ میں ٹریننگ ہوتی ہے, کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے, ہاں جی اور کہاں کہاں ہوتی ہے, سنگیاری میں ہوتی ہے, ہاں سب جگہ پر ہوتی ہے, تو وہاں اسلامی اصول ان کو آنا چاہیے نا. اور اگر ایک دفعہ اس پر مسلمان آ گیا کہ میں اکیلا رہ کر بھی میں نے ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں, تو یہ جو ہے ساری دنیا پر غالب آنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو موت سے نہیں ڈرتا ہے پھر ہر چیز اسے ڈرتی ہے. سبحان اللہ, تو لہذا چمٹ میرے بھائی تو دین سے, چمٹ میرے بھائی سنت زندگی سے, فخر کر اس بات پر کہ میں امتی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فخر کر ان کے ہر ہر طریقے پر, ہاں جی فخر کر ان کے ہر ہر طریقے پر. آفتاب عالم کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے وہ بات, اس سے جو بات انہوں نے کہی جس کی وضاحت اس کو کرو, اسے کہو کہ اس کی وضاحت دو کہ آپ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے تو یہ کیا بات ہے. طبیعت پر میری بوجھ ہے, اس وجہ سے اس کو ہلکا ہونا چاہیے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہماری کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد میں ہے, اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ ہے. تو لہذا اعمال کو مضبوط پکڑ میرے بھائی, اللہ کے تعلق کو مضبوط پکڑ, اپنی زندگی کو درست کر, اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کو چھوڑ, اس پر توبہ طائب ہو اور کسی سے متاثر نہ ہو. بالکل کسی سے متاثر نہ ہو. باپ ذات کی بات کہتے ہیں تو کہیں گے ہم نے کتنی جان تھی آج. کوئی بات ہے نا جی؟ وقت میں برکت کن اعمال سے ہے؟ وقت میں برکت کن اعمال سے ہے؟ ترک لیانی سے. من ہوسٹل من ہوسٹل مرء الاسلام من ہوسٹل مرء الاسلام ہے مالا, یعنی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایانی کو ترک کر دے. لایانی کیا چیز ہے؟ وہ کام جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور آج کل جو ہے تو 99% یا 100% عام لوگ جو ہیں وہ لایانی کا شکار ہیں, اور 55% جو ہے تو نہیں 80% اہل تصوف لایانی کا شکار ہے. کوئی 20% محتاط لوگ بھی اس میں سے ہوں گے کہ لوگ لایانی سے بچتے ہوں گے. وہ اتنی عام چیز ہے لایانی کہ وہ کام جن کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, میرا وقت اس میں کیوں لگے؟ ہاں جی, میں اس میں کیوں کھڑا ہوں, کیوں بیٹھوں, کیوں سنوں, ہاں جی, کیوں ساتھ دوں لایانی کو؟ ہاں جی, تحر ہے تو لایانی سے بچنا ہے, گھر وقت باوضو رہنا. ہاں جی, اللہ پاک کرتے اوقات میں برکت آ جاتی ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله